أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَهَدْبَعُمْ فِرَعُونُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَزَلَّ فِرَعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا د دې ځای نه تر د آیت نمبر 79 پورې دې آیاتونو کې بل مرحله ذکر کوي الله او په دې کې هلاکت ذکر کوي د فرعونیانو بیان کوي الله په دې کې د هلاکت او د تباهي د فرعونیانو کله چې د فرعون ظلمونه د حد نه واوړېدل موسی علیه السلام ته الله حکم ورکړو چې دا خپل قوم بنی اسرائیل د ځان سره روان کا موسی علیه السلام په شپه کې خپل قوم د ځان سره روان کړو خدای موسی علیه السلام ته دلوان دی نبی لو چې فرعونیان به تاسو پسې لګي ساسو تعقب بکولی شي موسی علیه السلام قوم د شپې روان کړو او موسی علیه السلام بغیر معروف لارا چکو مشهور لارا نو پاغی روان شو مخامخ چلے بحر قلزم لورسید درستو نچی فرعون کل سحر را پاسیدو کم کارونو بچ بنی اسرائیلو کول لاری کسی صفا کول دارنګي اوبړه کول ناغټول کارونو همدغه سي نیمګړې پراتو تپوس یو کړو چې یاره نن ولې ندی راغلی بني اسرائیل چې کله تحقیق وکړی شو نو بني اسرائیلو کورونه خالي نو فرعون چې دې کسان اولېګل سپیان راجم کړل چټول پر شریک باندې زو او دانګي دا بنی اسرائیل جره دا ختمو انها اولائل شرزمتن قلیلون یقینا دا سکسان دی وړوګي غوندې ټولګې دے مغلا وسرا بلی فرعون ورته وی و ان لجميع منهم حاضرون مونگ ٹول دا دین یریدون کیو رازے چی اوزو داریں گے ختمی کو دلدہ موسیٰ علیہ السلام دریاب لعرسے دو رسن فرعون چلے اغسر دخبر لخکر عرسے دو د موسی علیہ السلام بلګری موسی علیہ السلام ته وای ان لمدرکون یقینا موږ راګیر کړی شو. موسی علیہ السلام او سلام او ته کلا هچرینا انما یا ربی یقینا زما سره زما پروردگار دے سیاحدین ما تبسم لارو خی. موسی علیہ السلام ته الله حکم ورکړو خپل امسان سره دریاب وا لارے کی جوڑی گی بنی اسرائیل پاگے کی جی صحیح سلام سالم. فرعون چکل گوری چسمے لارے جوڑی دی فرعون پدی موسیٰ علیہ السلام پدی کی تیر شو اغم پد غلار را روان شو. وخدانا مطل کئی ویچی دا سڑی اجل را شی دیڑونم شی و کنم شی. اس دیر ٹیم کے فرعون دی تپا منکلو چھے دا لارے خو موسیٰ تے جوڑے شے تو خو موسیٰ نہیں چھے دیکھ لپا دغلار را روان شو. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم اکلو چھے دریاب ہم دا سے پریدن چھے فرعونیانو لخ کر اکلا دی ریاب میز ترور اسے دی کلوی دریاب دے بحر قلزم لوی دریاب دے نا اللہ پخپل قدرت بانے دریاب یوزے کو او اللہ فرعونیان تباہ و برباد کرلو ذلیل و رداں سے تباہ کرلو جنہ و نشان اللہ ختم کو. نو دے آیاتونو کی اللہ دا فرعون دا ہلاکت او دا تباہ بیان کی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او بدا حقیق سرا حکم کرے امونگا موسیٰ علیہ السلام و السلام تا انا اسر بعبادی چبوز بندگان زما فدرب لهم نجوڑک لددوید پارا طریقا لارا فی البحر پا دریاب کی یبسا اوچا لا تخافو میریگا درکن دراگیرولو دا فرعون ولا تخشا او میریگے دڑبیدو دا دریابنا اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او بدا حقیق سرا حکم کرے مونگا وہی سلا کلچ الا واقعی شی نمرات ددین حکم بئی او وہی تو وہی پدیت بار بانی وہی چی دا دا احکام الہی و مجموعی بھی دا اللہ دا احکام و مجموعی تو وہی بھی لکھی گی نو وہی پمانا حکم دا اللہ نو اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى او بدا حقیق سرا حکم کرے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا ان اسری چی بوزا اسرا دا پا عربے کی اغتلو تبی لکی گی چی اغد شپیوی دشپی چکم سفر کی گی غیت عربے کے اسراوئی لگا سنگا چی تاسو مخ کی صورت کی لسی سور بنی اسرائیل کی رنبنی آیات کی اسرا چکم واقع ذکر ہوا سبحان اللذی اسرا بی عبدی ہی پاک دے آغزات چی بویت لو بند خپل لیلن پسحیصہ دشپی کی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصا مسجد اقصا تا سورہ بنی اسرائیل نوں بنی آیات کی التم اسرا پمانا دشپے دا سفر زگ نبی علیہ السلام دشپے تلو معراج لو نا اللہ رب العزت فرمائی ان اسر بعبادی چ بوز بندگان زما مراد دی بوتل د سشو د شپې بوتل شو ځکه لفه د اسرا پکې راغلی دی فادر بلهم نه جوړه کړه دوی د پاره. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ داغر تفسیرون دے احکام القرآن حق بیان کئی ضرب بحرون وی لفظ دا ضرب چی دے دا دریاب دے دریاب چی بکم طرف روان چی التلا رزان لجوڑے ضرب گڑی روانی دی ضرب بمانا دا بیان امراضی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ یقیناً اللہ نے پریدی چی بیان کی او مثال داریں گے ضرب پمانا دا گرزیدو مراجی لا یستطیعون ضربا فی الارض سورہ بقرہ کی توان دل بھی دا گرزیدو پزما کی ضرب پمانا دا وحل مراجی سورہ انفال کی فدربو فوق الاناق نو ہے دا پاس دا سٹنو دا کافران داریں گے ضربا دا پمانا دا تاوول امرازی سورہ نور کی وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ زنانا چی دا کور نبارو جی زن نبغٹ سا درون چاپے رکھے داریں گے ضربا دا پمانا دا ادرول امراضی فدر ببینہم بسورن سر حدیث کی راضی او بدرولی شی پمیز ددوی کی یو دیوال داریں گے ضربا پمانا دا جوڑول امراضی لکھا دی آیات کی نہ ضربا جڑی روانی دی لفظ دا ضربا کی ڈی روانی راضی قرآن کی دلتم وی فدر بلہم جوڑک دا دوی دا پارا طریقا لارا فی البحر پا دریاب کی خو بیاور پسی ہو یبسن اچا دیکھا بھائی سیم کی پخٹو کی لارا جوڑ شی لارا خواہی کی خٹی وی نبی آپا کی سڑے گرزی دے نیش تلیل پا کی چیرے گرانچ اور سر لفظ ذکر گئی چی یبسن اچا دا سے لارا چی دوی تس تکلیف نوی پتلو رات لو کی لا تخافو میں یرے گا درکا دراگی رول دا فرعون نا میں یرے گا دراگی رول دا فرعون نا فرعون دا تیس نشی ویلے ولا تخشا او میں یرے گا دڑو بول دا دریاب نا میرے گا دڑو بیدو دا دریاب نا جیرہ دریاب بم ڈوب کی فاہد باہم فیرون نو لگی دو دوی پسی فیرون فاہد باہم فیرون نو لگی دو دوی پسی فیرون بے جنودی ہی پخبل لخ کرو سرا فغشیہم نو پٹکڑو دیلر دریا پٹکڑو دیلر دریا ما غشیہم وہ سمرلے پٹوا لیو ما غشیہم سمرلے پٹوا لیو اللہ رب العزت فرمائی فات باؤں فرعون نو لگی دو دوی پسے فرعون فرعون دو دوی تاکو بکڑو سنگا چھما تفصیل کی ابتدا کی پہلے بجنو دی ہی پخفل لخ کرو سر لخ کر امزان سر ہو زیکلی اللہ وی دریاب پہ اللہ رابن کرو او فغش یہم نپٹ کرد دیلر دریاب ماں غشیوں وسم رلوے پٹوا لو س مطلب دا سے اللہ پٹکڑل پدریا کسی نام و نشان ختم کرو اغا نسل ولا اللہ ختم کرو نن پا مقدس مکا کافران خوشتا خو آئے سو کافر دا سیدہ تا معلوم دے چی اغاوی زو پا نسل دا فرعون کی اللہ نسل ختم ہی چاچے دا حق پرستو خلاف کرے دے اللہ تباہ کری دی یو دے دا حق پرستو مسئلہ نمانبل دیکھے تباہی نبی نمانی یو تن ندی منی بس دنیاوی عذاب اللہ پدے کی نور کئی عذاب ملاوی کی پدے باری ہو اخروی دا آخرت خوچے کرے یو سرے دا حق پرست مسئلہ نمانل سرا سرا مقابلے لروسی ندی سری دا اللہ سے ہی کئی بیا دنیا کی اور لہم اللہ عذاب ور کئی دا سرے اللہ تبو برباد لگمک کے فرعون مقابلہ اکڑا دا جادوگر پر ذریعہ بانی مقابلہ اکڑا دا موسیٰ علیہ السلام ندلتے اللہ تباہی ذکر کرا چھ خلاف انو کرے مقابلے نکولا اللہ نہ تباہ کو چھ مقابلے شورو کرے اللہ تباہ کئی او دا سے اللہ تباہ برباد کو چھ دمک کی صورت اخیرہ کے تاثلس دی وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ حل تو حصو منہم من احدین او تسمعو لہم رکزا سوچی اللہ تباہ کری دی نہ تداغی نے یوتن بھی نہیں یا تداغی کش دخو آورے نہ آیا فرعونیان چی اللہ تباہ کری دی نتی بھی نہیں چدا فرعونے پہ نظر دے رازی یہی پہ گوگنو آورے نبی علیہ السلام تا اللہ وی ان نشانی اکہو الابتر یقیناً دشمن سا اغبی منوٹے دا اغا مند اوباسم او کلے چھتے یو انی مند اوباسی لیشی جڑے ختمیش اغا انا مکمل طور سر ختمش دا حق پرستو دا مخالف اللہ چھتے مند اوباسی سوک دا غنم اغسطن کے پاتے لیشی نا اللہ وی فغشیوہم من الیمین پٹکل دوی لر دریاب ما غشیوہم وسمر لوی پٹوالے دوی وَعَزَلَّ فِرْعَوْنُ او گمراہ کرو فرعون قومہ خپل قوم لرا گمراہ کرو فرعون قوم خپل لرا وَمَا هَدَى او لارے ورتو نخودلا دنجات اللہ رب العزت فرمائی وَعَزَلَّ فِرْعَوْنُ او گمراہ کرو فرعون قوم خبل لرا وَمَا هَدَى او لارے ورتو نخودلا لارے خود دو قسم دا یو لارے دا نجات دا او بل لارے دا ہلاکت دا موسیٰ علیہ السلام و تکم لارے خودلا لارے دا نجات فرعونیانو تے ہم خود لہو بنی اسرائیلو تے ہم خود لہو خود دے پا مقابلہ کی فرعون خپل قوم تا لار دا احلاکت خود لہ خود لار دا نجات ودن خود لہ نا اللہ روی وما حدا او لار ورطن خود لہ لار ورطن و خود لہ دا نجات یا بنی اسرائیل اس دے زینا بلا مرحلہ ذکر کئی اللہ پدے مرحلہ کی بیان کئی اللہ چکر دا فرعون دشمن اللہ دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دشمنان فرعونیان اللہ تباہ برباد کل سلوی اخکال آباد نبیا موسیٰ علیہ السلام و السلام تا دا قوم دا طرف نسمر تکلیفون رو رسیدل نو پدی آیاتونو کی اللہ دا قوم دا تکلیفونو دا خپل و خپلوانو دا تکلیفونو دا مصیبتونو اللہ بیان کی پردی کا ہر سبی دا ہوئی پا تکلیف او مصیبت سرے دمرا نخب کی جگل خپل ملگری خپل خپلوان رشداران چا ہوئی سرے تکل تکلیف او مصیبت رسول شروع کی دا غوی اغا تکلیف او مصیبت دا بیا دا هیریدو نوی او دا سلی دا دن نن ختمی بیا ایو سالی خوزکوی و ظلمو زوی القربا اشدو مزازتن علی المرء من وقیل حسام المهندی ظلم زیاده تکلیفون و مصیبتون دا خبل و خبلوان دا دی اثر دا سری بانی دا تیرو تورو نچره دا تیرو تورو نهم تیزوی دا دا تیرو تورو نچره هم دا دی اثر پا سری بانی زیاد وی دا سری پا زلو بانی بوج پا سری بانی را ودی دانگی شیخ سعدی بزا کبی هر کس از دست غیر نالکونت سعدی از دست خیشتن فریاد وی هر سڑے دبل دلاس جرے فریاد کی جبل را سر دا وکڑا او سعدی دخپل لاس جرے فریاد کی جما سر سوکڑا زما خپل لاس سوکڑا کرب سعدی وی سعدی یا شیرازی یا پندے مدے بدزات را بزاد چون کامل شود گردن زنت استاد را او سادی چن شیراز اسیدن کی بزاد تا علم مخایا دیچه کل کامل شی نبیاد استاز گریوان تلاس چھے دارنگی اردو عالم یووی جن پتروں کو ہم نے سکائی تی دڑکنے جب بولنے لگے تو ہمی پر برس پڑے یا اگر کانی چی مونگو تا چلو خودلو دا حرکت ویشکل خبر شورو کرنو بمونگی گزارنو شورو کرنو دانگی وی دیکھا جو تیر کان کی کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ویرغشو گزارو نکی دل ویشکل ما پا مکلو چی دا سوک دی نیاز ما خپل خپلوان ملگری میں اللہ رب العزت فرمائی دخپلو دا تکلیفون و مصیبتون تذکر رکھئی اگا جما دا گتی انی والپلار میں سمکڑل اسے پما پس راغستی بجولے کی گرنی اللہ رب العزت فرمائی یا بنی اسرائیل او اولاد دا یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم پدہ حقیق سر نجات میں درکڑے ہوتا استا من عدویکم دو دشمنان استاسونا ووعدناکم اوعدم اکڑی وطاوسا جانب تور پترد کوہی تور الایمن خیر والا ونزلنا علیکم المن والسلوى اور علی گریمو پتا سبان دی المنا ترنجبین والسلوى او مرزان اول کی بے اللہ خپل احسانات لگزبیات دی بنی اسرائیل پائے او اولاد دی یعقوب علیہ السلام دقیق سر نجات میں در پلوتا استاد دشمنان استاد سنو ستاسو دا نظر وان دی مستاسو دشمن تبا و برباد وان تم تنظرون وی قرآن تاسو ورطا قتل وادم اکڑے وطاو سر پتر عبد کو ہی تور موسیٰ علیہ السلام بسلوی اخترز لرو غختو چیل قانون ورکم تورات ورکم ویز وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن نمک کی ترشیل سر بنی اسرائیل کی الایمن الایمن لفظ دا یومن نہ دے یومن بھی لکھے گی خیر تا یومن سے تو خیر تا بھی لکھی داولی اللہ دا مقام تا خیر والا ہوئی کوئی طور تا اللہ بلے خیر والا ہوئی ذکر دی و جنا چکم جگہ دا اللہ دا کتاب بیان کی گی وہی کی گی ناغذے کی اللہ خیرون و برکتون نازلی لکہ مکیتا ہو گرہ اللہ ہوئی ببکت مبارکہ مکیتا اللہ برکت والا ہوئی د شام علاقې ته بیت المقدس ته الله وی بارکنا حوله الله پکې خیر او برکت چولو ولې ګڼ شمېر پیغمبران پکې راغلي د کوهی تور باندې به وحی نازلې ده موسی علیه السلام سره به الله خبرې کولې ځکه الله دغه کوهی تور ته څه وایي الایمن ورته وایي خیر والا د یومن نه د یومن خیر ته وایي یا یومن یمین خلاص ته وایي نو په غر کې خو خی او گس نه وي په کور کې خو خی او گس نه وي او زه دلته ناست یم زما خی دیوال دا سیټ دی خو چې د چا ما ته مخ دی نو د هغوی دا دیوال گس سیټ دی نو دلته چې الله وایي د کوهی تور خی والا مراد د دې نه څه دی چې موسی علیه الصلوۃ والسلام ته آواز د کوهی تور د هغه طرف نه کېدو چې هغه طرف د موسی علیه الصلوۃ والسلام نه خی سیټو دا غر خی سیټ نه یادې بلکې د موسی علیه السلام خی سیټ یادې را دي ګری مونږ پتا سو باندې المن ناترون جبین وسلوا او مرزان الله پتا سو باندې ترون جبین را دي ګری خوږ شه دې یخ دې خوږ دې او سلوا بټیر مرزان گرم سیز دې دا دوانا بے خوڑل پہ اللہ یا بتیار راتلل ورید کلی او یا با دمرا دیر برالل جی دوی بزان لرونی ول پخپل خوخ بارین پہ پخول دا نبی علیہ السلام و السلام ہم سنت بداو طریقہ بداو دا خوراک چی دو سیزنو با نبی علیہ السلام یوزے کول یو طرف تا با نبی علیہ السلام کجوری نور سرب ایک کچھ خوڑل کجوری چیرے گرمی دی خشکی دی دے پا مقابلہ کی کچھ دا یخ او غڑ دی یہو سر تب نبی علیہ السلام کجوری خوڑ لی نور سرب نبی علیہ السلام بادرنگ خوڑ لی اب یخو دارنگی تربو دیو بل اگا نقصان بے دفع کولو کم سرے چی صرف یخ خوری داغا بدن کی دردو نہیں که هر ټیم سره ګرم خوري دا غزړی شي که خوش خوري بدنی خوش شي نو هر یو سیس په اعتدال سره خوړل پکار دي الله په بنی اسرائیل باندې معتدل غذا خوړله سده دي ډاکټران بیلنس ډایټ وایي متوازن غذا چې هر شی پکې موجود دي نرالی ګری مونږ په تاسو باندې ترنجبین او بڑزان او ویلی مونږه کلو خورئ من تو یہ بات د پاکیزو اغنا رزق ناکم چې رزق درکړې دې مونږ تاسو ته خوره د پاکیزو اغنا چې رزق درکړې دې مونږ تاسو ته ولا تطعوا فيه او سرکشی مکوې تاسو فيه پدې کې فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَزَبِي نازل بشی بتا سبانِ غصہ زمان وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَزَبِي اواغ سوچ نازل شو بدبانِ غصہ زمان فَقَدْ هَوَا نُدَيْشُ تَبَا بد حقیق سران دیشو تَبَا اللہ رب العزت فرمائی ویلی مونگا کله چې امر چې داغی تعلق د ماضی سره وی نو دای کی به کلام کی بحث پر واسی یو قال له ویل شو دوی ته قیل له ویل شو دوی ته خره د پاکیزو هغه نه طیبات هر هغه سیس ته وی چې موافق د بدن وی او موافق د زړه وی پسل بوج نه راولی د بدن جز جوړیږي ایته طیبات وی هر حلال شیز چیرے طیبات تے هر حرام شیز چیرے دا خبیث تے پلید تے نو طیبات چی موافق دا زلو او دارے کی موافق دا بدن وی ولا تطغو فیہ سرکشی مکوے پدے کی سرکشی مطلب سو چې الله نعمت درکړې د دابل ته منسوب کې چې دابل څوک راکې دبل پزریه راکړو یا د ځان نه حلالول او د ځان نه حرامول کو د سرکشي ده نه بلکې الله چې څه وایي حلال دی هغه خوره چې کوم وایي مخور هغه مخوره سرکشي چې د ځان نه حلالول او حرام دا خورم او دا نه خورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دادی چې کله بس شی هغه ترا مخامخ شو نو کده نبی علیہ السلام به خوخو او به خوړو دی که خوخ به نو نبی علیہ السلام به نو خورم پاغسیس کی به نقطې نه روخی ولی زکر دیو جنی چې چا تا تلوان دی کڑے دی ستا په خبرو کولو سره دا غزل مات شو نبی علیہ السلام بنو مختل چې چا زله دی ماشي نه چې خوخ دی او خورا چې ندی وی خوخ مخورا خو باغسیز کی نقطه مرو با سغه نعمت د الله دی سوچ قدر کوي د الله د نعمت الله یې سیوا کوي سوچ ناشکری کوي الله یې په کمای نازل بشي پتا سبحان زما غصا زما په غصه کې بغیرتار شي او هغه څوک چې نازل شو په د باندې غصه زما نازل شو په د باندې غصه زما فقد هوا نو په دقیق سره دی شو تبا چې بچا د الله غصه نازل شوې ده يهودو ته وګوره الله وی غیر المغضوب علیهم ځکه خو الله وی نه لار دا کسانو چې غصه شوې ده په دوی باندې په چا چې د الله غصه نازل شو ناغه تبا شو دا په تباهۍ کې څه شک نشته نور به انشاءالله بیا تاسو سره خبرې وکړو.